day. Music played and the world was still. Just you and me. And it's time to feel. Move like waves across the floor. Like we can dance this way before. Dancing in the night. Dancing in the night. Dancing in the night. Dancing in the night. Dancing in the night. Afraid. The past is gone, the future is made. With every turn you pull me in, left the dance begin again. The music played, the world was still. Just you. Like waves across the floor. Like we had danced. Grzegorz Kupczyk i Blues Fighters. Już niedługo przypomnimy Grzegorza Kupczyka w zupełnie innej roli, czyli historię o zespole Turbo i jego opowieści o dorosłych dzieciach między innymi. A teraz w trójce kilka nowości. Zasłoń oczy, policz do trzech. niebo było całkiem szare. Tak widziałam doskonale, gdzie zabrakło barw. Miasto w szarym mroku trwa. A ja stoję pośród ludzi. Myślę, kiedy ktoś się zbudzi. Gdy już minie czas, kiedy będzie nam za mało. I tak w korytarzach myśli odbijam się od ścian. Senny zjam, gdy mam oczy miękkie, a w nich wiatr. Chcę zmian, chcę zmian, chcę zmian, chcę zmian. I już teraz wiem, jesteś czystym złem. Nie masz szarych sfer. Czerwień, czerń i biel. Tak wiem, jesteś tym, czego chcę, gdy zapada zmrok. Czuję na sobie twój wzrok. Już znam nadwyrysarz. Nie będę wypytywać, a ty śmiało idź się baw. Możesz, może nawet raz na jakiś czas. Nie musisz się ukrywać, zniosę wszystko jeszcze raz. Czy to już kolejna zima za wieczny mróz i cniot. twoją stronę łóżka dzisiaj znów zimno. Jak wspomniałem, były trzy nowości na antenie Nocnej Polski, czyli Hejma, zespół, który wystartował bardzo mocno, potem troszkę o nich było ciszej, no ale wracają nowymi utworami, kolejny z nich Jestem, a potem dwie nowe artystki, które próbują swoich sił właściwie od nowa, Sonia Zając i Daliwa. W Nocnej Polsce w tej chwili już sami starzy, dobrze znajomi, bo będzie Marek Kościkiewicz, który powraca solowym utworem, będzie Walus, Kraksa, Kryzys, i formacja, której Państwo się nie spodziewali absolutnie, bo nie było ich naprawdę bardzo, bardzo dawno. Nazywają się Traperzy z Nadwisły. Chcesz jak kot, drugą stronę kręcisz ziemią i wprowadzasz na mnie cło. Z telefonem myszki miki tańczysz dzień, a nawet noc. Mnie to coraz bardziej dziwi, że traktujesz mnie jak tło. Już mocno jestem ten zmęczony, chociaż bardzo chcę, to mocno jestem tym zmęczony. Staromodne jak pantofle są zasady, dobrze wiem, ale życie w ciągu niszczy ciebie, niszczy mnie. Może wreszcie się opanuj i na ziemię z Wenus wróć, bo schodówka bije z kranu, nie ma więcej na to słów. Nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można. Pieskie życie, głowa cała, wielkie wizje, prosta sprawa. Łys, łys, atak znienacka, śmierć o bliskich upomina się, a w miejsce beztroski zakrada się debra i walka o każdy kolejny dzień. Widoki, z których miałem przykład brać, od osób, których wolałbym nie poznać. Włożony trud, żeby pomóc sobie pomóc, finalnie bez gwarancji na krzywdy brak. miałbyś pomarzyć. Przecież gdy z Majduta nawet nie muszą tłumaczyć się. A co mi ta na szlaku codzienności? Łatwiej się idzie krokiem nieprzyzwoitości. W obliczu przeciwności jestem gotów na życia dobrą pamięć miał. Bo nie chcę zapomnieć, kim byłem i kim jestem. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. To już było, Rychu. Zaśpiewajmy coś nowego. Ale co? No, na przykład to. Od Grudziądza aż po Deli mamy samych wielbicieli. No bo takich jak nas obu nie ma w żadnym miejscu globu. Czy kto wierzy, czy nie wierzy, my jesteśmy dwaj traperzy. Nie zna De La Plata Rio, lecz zna Wisły, gdzie w Rybio. Choć mieszka się bez mieszka, ale za to w kulcie mieszka. Disco polo i kretynów, i minionych wielkich czynów. Kto to? Janek. Dzwoni z Gniezna. I co mówi, że nas nie zna? Jestem Rychu. Jestem Grzechu, Rychu. Jan pozna nas nawet echo. Kocham te ojczyste dzionki, te skulki, te skowronki, które nieba przstrząpowały, nim je strącę jednym strzałem. A ja pola pełne gryki, gdzie chmiel cudnie wlać do grdyki, choć nie gorzej w żyta łanie zdybać okoliczną łanie. Gdzie kościuszki z tej kopiec, kradłem gruszki jako chłopiec. No a ja u stóp syrenki w pysk dostałem od jirenki. Temu, gdzie woda grzmi Dunajca, miałem niegdyś niezłe jajca. No początkiem od tasaka testowałeś łeb fisaka. Właśnie na fisak patrzył na tratwę i w toń strącił kuropatwę, którą wichcił już w kociołku, bo go z głodu ssało w dołku. Właśnie, czy kto wierzy, czy nie wierzy, my jesteśmy dwaj traperzy. Nie z żadnego Arkansasu, ale z kabackiego lasu. Kto to? Hela. Mieszka w rucie i co mówi? No tak w skrócie, że śpiew Krzecha i śpiew Rycha to jest bomba? Nie, to kicha. Tutaj nasze są korzenie, tutaj pewnie się ożenię. Ja pod ołtarz też powiodę swoją, jeśli się rozwiodę. Czy kto wierzy, czy nie wierzy, my jesteśmy dwaj traperzy, którym honor bardzo drogi. Stąd nie wiemy, co to rogi, bo my ich nie przyprawiamy, lecz jedynie odcinamy. Tym jeleniom, co o brzasku, chcą się wyrwać nam spod trzasku. Słodko kochać móc tę ziemię, gdzie wyrosło nasze plemię i gdzie w prawa majestacie zedrą ci ostatnie gacie. I to wszystko, pieśń gotowa, nie piśniemy więcej słowa. Bądźcie zdrowi i tak dalej. Popatrz, robak, to go zalej. Rychu, ten śmiech nie był dłuższy? Chyba go ktoś urwał. Cenzura. Na 200%. Ha, ha, ha. Mieszko, Mieszko, mój koleżko, cenzury to już nie ma w tej chwili. Sławek Szczęśniak i Grzegorz Wacowski. Dwaj panowie, którzy rozpoczynali swoją karierę tu w Trójce, a potem założyli zespół Trapery z Nadwispy. Swoją drogą robią również mnóstwo innych rzeczy. Świetnie państwo pamiętają ich z telewizji, ale także z piosenek, które były naprawdę sporymi przebojami. Ciekawe, jak uda się powrót traperów z Nadwisły. Wcześniej Wialuś Kraksa Kryzys oraz Marek Kościkiewicz. Kolejni artyści są troszkę stąd, troszkę stamtąd, bo Gromi to jak najbardziej stąd, ale wraz z nim artysta kanadyjski Tyler Shaw. Świetna propozycja na wakacje, tak jak kolejny utwór Michelle Siwak. Michelle wystartowała kiedyś w The Voice Kids. Na stałe mieszka w Londynie, ale stara się również podbić polski rynek. In a moment I could really lose my way. But if heaven is a place full of peace and grace, I see it every time that you light my way. Some days are empty and I keep asking why. Oh, that's when I breathe and I look inside, dreaming of us with your heart and mind. We're building up all from sticks and stones, trying to make a place we can call a home. Only time will tell when it's something real. When we're side to side, yeah, we have it all. Yeah, we're looking at the stars that are many miles away. Oh, and I don't mind the dark when it's only you and me. Cause you're my fire. Fire, fire, you're my fire. don't have to move at all. Even if our flames go down in smoke, I know we can reignite it once more. We're building up all from sticks and stones, trying to make a place we can call a home. Only time will tell when it's something real. When we're side to side, yeah, we have it all. Yeah, we're looking at the stars that are many miles away. Oh, and I don't mind the dark when it's only you and me, 'cause you're my fire. Down, go and take it from the sky. Let's keep dancing in the dark for the rest of our lives. You're my fire, fire. You're my fire, fire. Michel Siwak i Gromi wraz z Tylerem Shawen. Dwie propozycje wakacyjne nie tylko dla naszych odbiorców w Polsce. Mam nadzieję, że zaistnieją gdzieś tam również poza naszymi granicami. Teraz będzie piosenka specjalna, stąd specjalna zapowiedź jako jedynego utworu bez żadnych dodatków. Będzie To państwo się zdziwią. Irena Santor i Jan Ptaszyn-Wróblewski. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przeszukuje nasze archiwa radiowe i odnajduje w nich prawdziwe perły. Które wiatr układał nam do stóp, szelest kroków i wąska ścieżka w mrok. Słyszę znów twój głos, tak mi dobrze znany, wiodą mnie wspomnienia dobrych dni. Dzisiaj park puszysty okrył śnieg. Ty tak dawno już odjechałeś stąd, zostawiając mi krąg tych dawnych wspomnień. Białe noce, niespokojne noce, nasze białe noce, twój gorący szep, długie białe noce. Zapomnę te białe noce, te noce pogodne. Po co noce te wspominam dziś, kiedy gdzieś daleko jesteś ty, kiedy krzykiem wciąż kruk urąga mi, jak znak losu zły, to już kiedyś było, pod stopami skrzypi biały śnieg. Idę sama i nie słyszę cię. Wykrzywione drżą nagie ręce drzew, lecz zachować chcę to, co przeminęło. Irena Santor i Jan Ptaszyn Wróblewski. Nie da się ukryć, że ta piosenka nie była przebojem, a miała wszelkie dane ku temu, by się takim właśnie stać. Miejmy nadzieję, że po latach zaistnieje mocniej w naszych uszach i sercach. Nasze Białe Noce. Raz jeszcze powiem, Irena Santor, Jan Ptaszyn Wróblewski, a my swoją drogą w tej chwili jesteśmy w studiu imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Teraz zmienimy klimat, będzie zdecydowanie bardziej rockowo, będzie zespół Human. Grupa Human będzie bohaterem audycji Historia pewnej płyty już w najbliższą niedzielę po godzinie 8 rano. Zresztą to audycja, która o 8 rano ukaże się przed wakacjami, właściwie już w wakacje po raz ostatni. W wakacje od początku lipca będzie już nieco później, bo o godzinie 9, ale również w niedzielę. W związku z tym ten Human w tej chwili w trzech utworach zaśpiewanych po polsku. Będzie Słońce moje, będzie Polski i będzie Blisko ciebie. Polski to utwór, który znalazł się na płycie Earth. Słońce moje pojawiło się jako dodatek, ponieważ zostało zarejestrowane już po nagraniu płyty i już po jej wydaniu. To była taka niezręczna sytuacja, ponieważ partie klawiszowe Kostek Jurialis nagrał podczas sesji do płyty Bogdana Łyszkiewicza, a potem stwierdził, że może również wykorzysta to dla siebie. Bogdan Łyszkiewicz się upomniał, że to jest jego piosenka, w związku z tym w ramach negocjacji podpisany jest jak najbardziej muzyka Bogdana Łyszkiewicz, a słowa do tej piosenki napisał Robert Gawliński. No i Blisko ciebie to taki utwór, który powstał już znacznie później, jak i Human zresztą nie był już w pełnym składzie. Yeah. mogę kochany być. O, cała miłość ma dla ciebie jest. Pamiętam dokładnie twarz, w jej oczach widziałem raj. Chodziliśmy pośród drzew, kochaliśmy cały świat. Co bardziej człowiek sam, jak krótka jego droga. Co bardziej człowiek w Nocnej Polsce w Trójce zespół Human. Human będzie bohaterem audycji Historia Wolnej Płyty już jutro o godzinie 8 rano. I gośćmi będą naprawdę świetni, absolutnie ludzie, bo będzie Kostek Juriadis, będzie Maciej Gładysz, będzie Leszek Kamiński, który całość współprodukował z Kostkiem, a także zrealizował całą płytę, więc ta płyta brzmi naprawdę nieprawdopodobnie do dzisiaj, cały czas. No i wydawca, który poznał się na formacji Human, czyli Andrzej Paweł Wojciechowski. Kto teraz? Teraz będzie formacja, która u nas zaczynała, bo był taki konkurs dla młodych talentów przez chwilę audiowizualny, zresztą wielka produkcja, Start Nagranie. Wygrał ten konkurs zespół Hash Cookie i dzięki temu nagrał dla Polskiego Radia płytę Dom. Galaktyczna, to tą piosenką zespół Hash Cookie podbił serca jurorów, a także publiczności podczas konkursu Start Nagranie tu u nas w Trójce. To tyle w Nocnej Polsce. Adam Hrynkiewicz to ma rządę. My już dziękujemy, ale Hash Cookies jeszcze przez chwilę wraz z nami.